Bismillahirrahmanirrahim. Surat-i Tahrim, dan madani surat dey. Nuzul ki yaw siluwam dey. Da suratul hujurat na rustu nazir shuveri. Rabati da makhki sadari. Che makhki da khizya wa da khawun ahkam bayan shu. Da kamasan bunyadi khabarab ki da chao da talaq wa. Au da ghanangi da iddat masala pa ki wa. Au da napaqi masala pa ki wa. او نه پاکه سمره پا کار ده خپل واس مناسب پا کار ده. ده مسائل بیان شو کنه. چه خزلا طلاق ورگی. ده طلاق و نروس ده عدت خبری. او ده طلاق و نروس بیاد سکنا خبری. بیاد سه خبری. ده نپاقی خبری. ده مسائل مخ که بیان شو. نو دلتا اغا احکام بیانه. چه پاقیش ده خزی ده خواهن من که جور لازی. یعنی مقصد داره حقوق د دا زوجیت د خځې او خاوند حقوق په یو بل بیانیږي. او دعوه د صورت هم هغه بیان د حقوقو د زوجیت دی چې د خځې او خاوند په یو بل صحیح حقوق لري. حقوق د زوجیت په کې بیانیږي. او دویم دا مسله پکې بیانیږي چې نکاح دا د عذاب نه فایده نه ورکوي. یو سړی مثال خاوند ډېر نیک عمل دی او ښځه بد عمله ده. کوم دې ښځه د الله عذاب راځي نو د خاوند ایمان ولا پیدا نه ورکوي. یا خاوند بد عمله دی او ښځه نیک عمله ده. کوم دې خاوند عذاب راځي نو د ښځې ایمان ولا پیدا نه ورکوي. د دې بیان د صورت کې او د صورت حاصل لري چې سورت کې دوه خطابات نبی علیہ السلام ته کوي. اول کې یا ایها النبی لم تحرم وروسته بیا وایي یا ایها النبی جاهد الکفاره. دوه خطابات پیغمبر ته دي او دوه مؤمنانو ته دي. مؤمنانو ته وایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. شپږم آیات کې وایي. بیتم آیت کی بیو یا ایوہ اللذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا. دو خطابات پیغمبر تا و دو چاہتا مومنان تا. او دو دی بیان دے چھتے پیغمبر نصب منجین رے پیغمبر پا نصب سرے نخلاسی گی لکر نوح علیہ السلام بی بی و دلوت علیہ السلام بی بی و خود پیغمبر پر اشتوبانی پر نجات ملاو نشو. او دانی دا کافر نصب محلک ندے د کله پیراون بیبی ده د پیراون په نکاح کې ده خو د هغې نکاح ته نقصان نه رسه ولې په خپله پکې سو ایمان پکې و. نو بارحال د صورت حاصل دی دوه خطابات پیغمبر ته او دوه مؤمنانو ته. او دا خبره چې د پیغمبر نسب منجی نه دی او دغنګې د کافر نسب مهلک نه دی بلکه مدار د نجات اغسر ایمان او عمل لی او مدار د حلاکت اغسر اکو پر دی. مدار د نجات سر ایمان او عمل سوالی او مدار د حلاکت اکو پر دی. ادی صورت حاصل لی صورت امتیازات داری چه دی صورت که دا مسئلتی معلومی گی چه تحرین دو محل اللہ دا قسم دی کپارب که لازمی گی. یو سړی حلال شي په ځان حرام کې نو دا هم قسم دی. لکه بعض ساده خلک هغې ته یو شی مخې ته ږدي یا چی اوتار ته حرام دی حرام دی شي از ځینې سپینګیري دا خبره ډېره کوي. نو ګوري چې حلال حرام کې نو دا قسم دی دی کفاره لازمیږي. دا تې معلومیږي ځکه پیغمبر ته وایي لما تحرم ما حل الله لک او بیو قد فرضنا لکم تحلت ایمانکم. تحلت ایمانکم من دا قسم ده دی کپاره ده بانیسه ده زوری ده. دویم امتیازی داری چه بده که بعضی اغا حادثی زکر کهی چه اغا ده نبی علیه السلام ده اغیلی بیبیان و مابین که را غلی ده نبی علیه السلام و ده بیبیان و مابین که سه حادثه را غلی ده. اغا ده گبین پا بارا که ده و ده ماری قیبتی بارا که ده. نو اغا حادثه بینیگی دا دی صورت امتیازاتی. دریم امتیاز داری چې دې صورت کې د نیکانو ځانه او صفات بیانېږي، لکه پنځم آیت کې مسلمات المؤمنات قانتات طیبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، د نیکانو ځانه او صفات پکې بیانېږي. سلورم امتیاز یې دا ده چې په دې کې ترغیب دی خالص توبې ته، چې الله وی توبه وباسئ نو ښه په اخلاص توبه وباسئ، توبه الی الله توبه نصوحه راځي. پنځم دا چې په دې سوره کې دوه قسمه خلکو سره جهاد بیانېږي، جاهد الکفار والمنافقین، یو د کافرانو سره بل د چا سره؟ منافقانو سره. شپږم امتیاز یې دا دی چې دې صورت کې دوه کافرو ځانه بیان کېږي، یو امرات نوح او بل امرات لوط، نوح علیه السلام بی بی او لوط علیه السلام بی بی. اووم امتیاز یې دا دی چې دې کې د دوه مؤمنانو ځانه بیان هم دی، یوه مؤمنه زنانه سوه چې امرات فرعون، او دوه مؤمنه زنانه و مریم ابنه عمران. نو ګورئ دوا بد عمل زانه بیانیگی او کافر زانه بیانیگی، دنو علیہ السلام بی بی کافر او دلوت علیہ السلام بی بی کافر او او دو زانه چلی اغا دندار او نکمل اغا بیانیگی، چی اغا پیراون بی بی دا او داننگی مریم بی بی دا. دا دی سوره سری امتیازاتی. او بد دی سوره شان نزول لی، نو د صورت شان نزول داري چې نبی علیه السلام دی به واقع راځي. نبی علیه السلام عادت مبارک داو چې بیبیانو کورنو باندې به ګرځېده، نو د زینب رنها خوا ته به چې ول هغې به ول د ګبین شربت جوړاو، د ګبین شربت به څکه په هغه به لږ وخت تېرېده. نو عایشه رضی الله عنها وایي ما او حفصې رضی الله عنها مشوره وکړه، ځکه د هغې د بنتوب غیرت و پکې، او د بونو مزاج دا چې کله خاون یوې څه وخت ډېر تېروي نو هغې لپ یو غیرت او ننګ ورسي. نو په دې خاطر باندې عایشه رضی الله عنها وایي ما او حفصې رضی الله عنها مشوره وکړه چې د کومې خوا تاول نبی علیه السلام راغلی، نو موږ به ورته وو چې اکلته مغافیره او ان یجدو منک مغافیر، ایا تا مغافیر خوړل دسانه خو د مغافیرو بوی ځي. نو نبی علیه السلام چې راغلی مونږ ته دا خبره وکړه، نبی علیه السلام چې نه ما خو مغافیر نه دي خوړلي، خو ما د زینب رنها په کور کې د ګبین شربت کړی او کیدای شي د ګبین مچۍ په دې بوټي ناستی نو د هغې هغه بوی پکې راغلی، دا مغافیر لږ ونې بدبوی لري. او د نبی علیه السلام خو د بوی نه نفرت ډېر کېده، نبی وایي چې ما مغافیر نه دي خوړلي خو د زینب رنها په کور کې مې ګبین څکلی، کیدای شي دا د هغې اثر وي. او بیا یې وویل چې زه باندې دپاره ګبین نه څکم، او قسم یې په دې باندې وکړو. او بیبي ته دا خبره وکړه چې لا تخبر بذلک احدا، خبره بل چاته مه کوه. نو د شأن نزول کې دا واقع بیانوي چې نبی علیه السلام په ځان باندې ګبین حرام وګرځاو، نو الله تعالی ورته وویل لم تحرمو ما حل الله لک، کوم شی چې الله حلال کړی لکه ګبین شو دا ولې په ځان حرامې. نبی علیه السلام د دې بیبیانو خیال وساته، د بیبیانو لحاظ یې وکړو. نو الله وایي ګوره دونه تکلیف ځان نه مه ورکوه چې کوم شی په تا باندې لازم نه وي، د بیبیانو حق نه دی، نو په هغه کې خامخا د بیبیانو راضي کول دا په تا ضروري نه دي. یو بیان دا کوي، او دویم دا چې نبی علیه السلام په ځان باندې ماریا قبطیه حرامه کړې وه. نبی علیه السلام د واقع کې دا راځي چې نبی علیه السلام د ماریا قبطیه خوا ته ورغلی و، او بیا نبی علیه السلام په هغې باندې حفصه رنها خفه شوې وه. او د هغې وجه دا وه چې نبی علیه السلام د حفصه رنها جنها کور ته راغلی، حفصه رنها کور نه وه، او د هغې په کور کې ماریا قبطیه وه. نبی علیه السلام د هغې سره نزدېکت کړی و، نو حفصه رضی الله عنها ورته وویل یا رسول الله ما کان فی نسائک احون علیک منی، و تا ته خو زه ډېره سپکه ښکارم، وای زما په کور کې د مریخ په تیسه تانی زکات کړي نبی علیه السلام متوي ایور جی کی انو حرمها و تب دی خوشالی گی جزاب زن حرام کم غیب الاو ولدا ما پا زن حرام کل خدا قلب چاہتا نوی و نبی علیہ السلام دی حفظین دی خوشالاول دی پارا ماری قیبتی پا زن حرام کل خو بارحال نبی علیہ السلام دی بازی بی بیان لحاظ رکو یا دی عشیو حفظی رجلان هما او یا دی حفظی رجلان چی نبی علیہ السلام پا زن بانی گبین حرام کو یا فزانی مریق ابتیا حرام اکلا نو اللہ دا ایتون را لگی چلی ما تو حر دی مقصد داری چی گور دا خود بی بیانو سا حق نشتا پتا باری چلی بی بیانو حق نشتا نو ولی دا ندون تکلیف ورکی چی کم شید اگی حق نی او تا پا اگی که بی بیانو راجی کول درازی کول کوشش که نو یا ایوها نبی پیغمبر ولی حرامی اغشه چل نه حلال کریتا نرا ما حل الله لکن کړه دوه توجیهات شو چې مراتنه غبین دی ماری قبطیا تب تاوی تر ته مرزات از وای کار زر خپل بیان نه بخون کې او مهربان دی خاص پر زون نو لکم ته لتا ایمانکم بلیات کی سو خبر ته اشاره ده یو دا چې دا په قسم کې راځي کنا او ته سو ته حلت ایمانکم حلال اول او پرانستن لخپل قسم نو دی تحریم دو محل اللہ تسوا یمین اوتوا قسم اوتوا نو دا پا قسم کی رازی یو شی حرام ندی او تی پزان حرام گنی مثال چه دی روڑی دا او تی پزان حرام مگر جند دا پس کی رازی یمین کی رازی او دوین دا چه دی کپارا زوری دا کپارا باوری که او بل دا شده که ترغیب مرکی قط پا رزول الله اللہ مقرر کری تاثر پر نیستل قسم نستاسی سمان دا قسم دی دا قسم ماد که کپارا بیور کی واللہ مولاکم اللہ ساسی دوستی اللہ پوی دو حکمت والا ری ویدہ سر نبی الى بعض ازواجی حدیثا او کلش پتا اکلا نبی علیہ السلام بازی بیانو تیو خبرا بعض ازواجین مراد حفصه رضی الله عنها ده او حدیثا خبر سوا دغه د غبین قصه و یا د ماری رضی الله عنها قصه و هغه ته پټه خبره وکړه او دائم چې دا البچاته نه وي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم خبره ام کړی و نو ګور دا دی او راز د نبی رسول اسلام دین دا مسلم معلومیږي چې ګور مشر دی او چا خپل را خاص را شریکولې شي بعضی خبر در راز تعلق لري راز اغه خبر ته وچ خلک پټول مناسب ګڼي نو مشر یا امیر یا غدا چا سره شریکول شي نبی له سم ډیر رازونه داسي او بعض صحابه کرام ته بیول بل ته بیانول او بل دام ته د معلومه شو چې راز حفاظت سره ضروری دی نو کاندل ته د حفشیر جنهنه خطای شوی ده چې هغه د راز عاشیر جنهنه ته موه ندیر پار چه عشر دن هم سیشی خوشحالش او داغی گمان داو کنده که بغلطی نی دکه عشر جن هم نبیل سمت دیر اگرانه با نو دا حفشیر جن هم گمان داو شف دیر راست پراوله که بسنه گناه بنه نو گوره یو دا مشر کولشی چی یو خاص کسانه در راست خبری وگی دویم داخل چه راست پراول دا گناه دا رواتو کرالی نبیل سم احفاظ سیری تکون مؤمنن زما دراس خیال ساده ته مؤمنی انده شنو ته نبی سم دا خبره کړی و نو دراس ساتل د ایمان نه خره قوی مؤمن چی هغه د ځان سره ساتي راز نه خوري بلکې خلک بے باکی علما کوم سری کی چرانه دا مثال د سوری جامی سوری لوخه یا جامی وو کې ارته نو به ته کته تویږي نو باز انسان دا هیڅ باکی به خیر راز نه به رازی او راز دیر جوری رکا چه نبی رسان بکل آنشان ہو تا خبر وکلا دا نبی رسان بی بیان باتی تپوس که و چه تا تا نبی رسان سه خبر وکلا اگه بچه اتا نبی رسان راز جتاو سینو آمه نگوری دا نبی رسان بی بیانو تا بی خبر نکولا یو زیر تی خپل مور تپوس وکلا تا تا نبی رسان سه خبر وکلا و دا راز خبر تا تا نو آم یا دق رنگی یو زیر نبی رسان پاتومی رجان ها تا خبر وکلا اغي وجرل دوه ما خبره تو کلوي خاندل بيته عشينه ته پوسکاو و چتا ته نبه سم خبري وکري ناغي و چرداد نبه سم راز ته ته نشم وي عشيره جنحت يقال و نوا نو بارها راز خیال ساتل دا ضروری دی بلکې راز دومره مهم دی صحابه کرام پی دا مرگونو دمکیانی هم ورکری دو اسماد به جنن هو یو راز و داغی غلام داغا کو چا تا ویلی هو اگو تا دا مرگ دمکی ورلی چو ویلوی ندی تو یکو مدار راز یوالی خور کلی نو بارها المشر دام کولی شی چی راز پا خورول یو چل نسزا ورکی تا دی چی دوی ندی تو یولو پوری سزا پی ورکولی شی نو وجه سر نبی بعض از واجین مراد سوک شو حفصه رضی الله عنها حدیثن دا غل گبین قصه یاد بلا ماری رضی الله عنها قصه خدای متوجه چه دا راز بچا تا نوی فلما نباد بیرکش خبر رکفا دی پاقی بانی عشیر رضی الله عنها خبر اوکل چه دام خوش شاله شی واسره الله خبر کن الله پیغمبر علی پاقی بانی نعرفا بازوی خودنی بازی خبری مبیر اسم اول خوالا خشتا اخلاق و خشتا مزاج ورکلیو نگورا حفصه را جنها تیدانه وشتا خزما پلانهی خبر و پلانهی خبر دا طولی خوری کلی بلکه بعضی خبری تو یاد اکلی چی گورا دا خبر دا زیوالی خور کلی از زنی تو یادیم نکلی ایک ریت مشتاره دا چه سرین غلطی وشی نو پر طول خبری مرامت کون نی پکار اکی سرین پینزه غلطیانی وشوی دری سرورتی وشوی په کار داره چی پا یو غلطه دوی ملامته که خو بیهی پا طولی ملامته که و نری پا کار لکه دا بازی خلق دا غسی چی اصلا پا ار خبر ملامته که سر نکل سی خان و بازی خان بخاری پا کسون را غلطه دیشی و طولی تشماری و مخیطه که یه تا پا سر زمان گریب شانتنازی نو بارحال پا کار داره خ اخلاق داری که دا چان غلطه شی خوچه طولی تا مخیطه نکی چرا پلانه طولی ولو شماری دا خانه دا لکه نبی علیه السلام و تر طولی خبری ندی مخیطه کری چه پلانه خبر دی رازی خور کلی یا پلانه و پلانه طول صرف الله سوی عرف بازه هو وی خور تا بازی خبره او مخی وارو دا بازی نه پا لما نبار کش خبر اکتی و انبر پا دیبانی قارت ویلدی بی بی من انبا که حالا چا خبر در کردی حفصه دا جهن نبی علیه السلام تویل چه من انبا که حالا قالوا النبي عليه السلام نبني العليم الخبير خبر راك ما تغدا چپو يدي خبردار دي انت توبا الى الله فقد سوغت قلوبكما ترغيب دي توبيتا چلا تا توبا اوباسي چلا توبا قبول اي دا چاہتا وي دا دي حفصة و عشير جلان هاتا وي انت توبا الى الله تا سوبا اوباسي الله تا نجزائي حضب شوي را جستاسي توبا قبول را اول قبول را فقط فقط قلوب وکم تاقی سرمایل شوی سایلون توبه تا ساس پرده که توبه شوق پیدا شویده سره توبه پا شوقو باشین اللہ قبلی او فقط فقط مایل شوی دی حق تا سره حق تا مایل شو توبه باشین اللہ توبه قبلی و این تا زوارک تا سویم داد که وی دیو بر سر علیه خلاف داده پیغمبر دا پیغمبر تا یو جرگه که وی او دل تپل او تا جوڑاوی نو پیغمبر تا زرر نشیر سوالی و این تا زوار علی شرط و جزای حضر شویده که تاسو امداد کوی دیو بسر علی دی پیغمبر خلاب لکه پیغمبر تا یو دل جوڑا کوی لنه بیسان پی بیانو کم سوی دو دلی نالاوی که داس یو بل تا دلی جوڑاوی نو پا دتا زرر نشیر سوالی ولی پا این الله و مولاهو یقین الله پاک دا دوست والملائكه بعد ذلك وملائك روس دین زوهیر امدادیان ده دی اثار ابو انتو اللقه کننا یبدل و ازواجا خیر من کننا پا دی که بی بیان یو دمکی ورکی چه گوری که ده پیغمبر توبه نو باسی او ده پیغمبر خلاب جاری و ساتی نو دا پیغمبر با تاسو لطلاق در کی او ستاسو نبا غور بی بیان اللہ دی پیغمبر تور کی نو دا بی بیان لسور کئی دمکی و لور کئی اصار بودا چرب دادا انت والاق کننا که تلاق در کی دا پیغمبر تاسو تا او یوب دلو چې بدل کې ورکې تا ازواج یعنی بیبیانی خیر امین کن ناغور استاسینا مسلماتین چا مسلمانانی بی مومنانی بی قانتاتین تابداری کون کی بی او تائباتین تو بیستون کی بی عابداتین عباد کون کی بی سائحاتین رجنی ان کی بی سیباتین کن بی و ابکارن او پیغل بی دا دنیکانو زانو صفات دی چې زانو کی اسلامی ایمانی تابداری تو بی عبادتی رجنی ولی نیکان زانه وسو صفات بیان شو و صفات یا ایو الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا مخکې د خاون حقوق بیان شو چې ګوري د خاون رازونه مخوروي او دا ننګي د خاون خلاف د یو بر سره ډله ټپله مو جوړوي بلکې ځان کې د نیکان زانه صفات پیدا کړي نو ود خزی حوضی کرکی پا خاون بانی یعنی مخ کی حاصل سو چی دا خاون پا خز بانی حقوق شتا دا حقی پشتا چی دا خاون رازو نلی نخوری او دا ننگی دا خاون خلاب دی دیو بس سمجوتی او دلی نجوڑی نو ود دا خزی حق زکرکی پا خاون بانی چی دا خزی پا خاون حق شتا دا خزی حق سر قوان پوسکو محلی کم نارن دا خپلا کور والا او بچی دا با دا جهنم دا غور بچ ساتی دا پس بانی بچکی گی دا پا دعوت بانی امر بالمعروف نهی المنکر دا نگی علم خودل ادب خودل منس خودل وغیره دا دی اولاد او دا خود رو حق دی پتا باری چه ستا پا کور که ستا بی بیر ستا اولاد دی اگه تا دا اللہ دین وخی اگه تا دا نیکی کارو نوخی دا گناهون نیمانه که اگه تا دا منزو وغیره خبر بیانه د کنه به د سمو چې بچی مو وکاله ته ورسیږي مانځه خبر او تا کوي او چې لاس کاله ته ورسی بیا په وحل ور کوي دا ولی دا د دې لپاره چې کچه عمر نه د عبادت سعادي شي او د جهنم نه الله بچ کی کله کچه عمر نه ته د عبادت سعادي نه کی نو جبه غر شین به عبادت نه کوي نو جهنم نه بنه بچ کی د جهنم نه بچ کی دوی دا طریقه ده یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو قرآن پوسا کوم بس که خپل ځان نو خپل نارند ورنه وقودو الناسو چې خشاک دای خلک او غټی الله او شخ ور دی د شخ ور نه خپل بچی بچکا کدا مناسب ده کته جنت ته لاړ شي او ستا بچی یو د غټ د جهنم دغه ور ته زی نو دا ډیره ګرانه خبره ده الله د خپل بچی خپل کوراله جهنم د ورنه بچکی وقودو الناسو والهجاره خشاک دای خلدی او گرتی علیه ملائکتون چپاغی بانی ملائک دی غلازون دا سخ زلی دی نلس ملائک دی سویت مدسر کی راجی جهنم چه کم ملائک مقرر دی دا نلس ملائک دی و زبانی نمی ری او غلازون سخ زلی دی رحم نپی جنی رحم پکی بلکل نشتا زکا چه دا اللہ دو غسین پیدا کری دیلا دا مخلوق عذاب ورکول خوند داسې ورکوي سراج المنیر کې وای لکه څنګه چې ډوډۍ سری باندې خوږه لري روژه ماتی ټیم کې سری روژه ماتی نو خوراک ولا خوند ورکوي نو دا نه کې جهنم د سیم ملای دي چې د جهنميانو وهل ټکول غي له خوند ورکوي غیناز شخصي یعنی رحم پکې نشته او شدادون مضبوطی دي پهلوانی دي یعنی قوي ملایک دي نبی را سمی دو گوم میز که پاسیل دونه ده که مشیق و مغرب چه دونه ده بدن غطواله ندهی قوت بسوم رای رواتو که ده سی پلکونه و سی که غر پیوی غر ایره ایره کهی نوزه کسی شدادون ملائکو که عام طاقت دیری حسن چه جهنم الله کهی مقرر کهی الله و داسی ده شدادون طاقت وریری لا یسون الله نفرمانی کهی لنه کهی لنه لاغکار چه الله و تعمل کهی و کهی آغا چه ده تعمل کهولیشی ان ملائکو کی ذری خلاف دلنا نشتا یا ایها الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون پدے کی تخویف ذکر کئی مخیات کی وچ ملائکو نہ بنش بچ کرے نو وہ سوئی چھ پرزون ہم نہ اخلاصی کی یا ایها الذین کفروا یا کافروا لا تعتذروا اليوم عزنا ما پیش کو یبانی ما پیش کو انن رسی په بانو نه خلاصېږي. بانی کله چې دنیا کې سړی خلاصېږي خو قیامت کې به نه خلاصېږي. انما توجون یقین تاسو مدد درکولی کی ما کنتم تعملون دا غمونی تاسو کول. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا مخکې ویل په بانو نه خلاصېږي چې په بانو نه خلاصېږي الله ته په دنیا کې صحیح توبه وباسه په اخلاص باندې. توبۃ نصوحا څه معنا؟ هغه توبه چې هغه په اخلاص سره وي، زړه نه وي، رښتینې توبه وي. یعنی مقصد دا ده چې د خولې توبه نه وي، لکه بعضې خلک په خولې توبه خدای توبه نو په دې توبه خدای توبه باندې کار نه کوي. او شعر کې راځي توبه بر لفظ و بر کب دل پورا ذوقی گناه معصیت راخند می عجز استغفار ما وی توبه بر لب په شونډو دې څه ده توبه ده خو صوبه بر کب په لاس کې تصفیه ده سری او زړه د ګناه د خوند نه سری ډک دی نو معصیت راخند می عجز استغفار ګناه ته وی د دې استغفار نه خنده هم ورځي چې یو سری څه په جوبه باندې سی توبه یې پړه کې توبه دی او لاس کې تصفیه هم سری نو په خولې باندې توبه زوتې وړه کې دی پښیمانتیا نه وي نو دا داسې توبه ده چې په دې چې د ګناه په خپله هم خاندي. نو الله وایي ما ته توبه وباسئ خو هغه توبه چې هغه د اخلاص والی. حدیث کې راځي الله د شپې لاس را اوږده کړي چې د ورځې چانه ګناه شوی چې ما ته توبه وباسي او د ورځې لاس را اوږد کړي که د شپې چانه ګناه شوی چې ما ته توبه وباسي. الله ستا د توبې په انتظار دی، الله د تا اعلانونه کوي. حدیث کې راځي چې کله شپه د اخیر ایسئ دا څوک شته چې هغه نه ګناه شوي توبه او استغفار وایي چې ګناه یې معاف کړم. نو ګورې الله ترغیب هم درکوي د توبې، دعوت هم درکوي د توبې، او دارنګې ستا د توبې په انتظار باندې اوم دی. په دې توبه الله دونه زیات ترې خوشحالېږي. حدیث کې دا راځي لکه نبی علیه السلام په یو دشه کې سل نه سورلۍ ورکه شي، سورلۍ باندې سامان هم وي، دی پسې وګرځي ستړی شي پیدا یې نه کړي، بیا راشته ونې یخ تزان بس پرې وځي چې سمرم نه پاتې کېږم، سورلۍ هم لاړه، سامان هم لاړی، د ده سترګې پړې شوې چې راپاسي د سورلۍ خوا ته ولاړې، سامان هم پرېږدي، ډېر خوشحاله شي. او د ډېرې خوشحالۍ نه و چې الله ته زما بندې او زرې ربېمه. نو دغه رنګه الله دې بنده په توبه باندې ډېر زیات خوشحالېږي. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو توبه وباسئ الله توبه نصوحا د اخلاص والا عسى ربكم ذا استاس رب وبر استان استاس گناهنا او نه باسا جنت من جبهی و نان ربان لو داغین ولی پاول شنه بشرم الله پی وان برا وکسان چی مان روی د سرا نورم د دی ورنا یا سامن د بوی بن ای دیم د دی مخیتا او دی اوخی طرفونه ترناگان بو سئی د دی پورون بیان تر شو سوت حدیث کی چې پوری سرات خلق ور دوانی رناگان بو سئی او غر ناگانی هغه مختلفی دی د اعمالو په اندازه باندې یقون ادای بو ربنا یا زمون غت میم دنا پورا کې موږ د پاره زمون رنا بخناو کې موږ ته یقینا ته پاره سبحانه طاقت لرون کې. یا ایو نبی جا ال کفار وال منافقین دا دویم خطاب دی پیغمبر ته، او دا خطاب سوره توبه کې هم تیر شو درې بیا کې. یا ایو نبی پیغمبر جا ال کافران و منافقان سره واغلو ظالم سختی وکړ دی سره کافر و منافق باره کې بزان سخت دری زوکی د مؤمن مقابله کې من نرم وي خو د کافر مقابله کې بس کې سختی به کوي. وماواهم جهنم زیاد دی، جهنم دی ډېر بس زیاد ورتللو دی. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، دا اوس الله مثال بیانوي د کافرانو دپاره. حاصل یې دا ده چې یو زنانه په خپله کې ایمان او نیک عمل نشته، نو د خاوندان ایمان او نیک عمل دې له هیڅ پیدا نه ورکوي. لکه مثال د نوح علیه السلام بیبي ده، عذاب پرې راغلی، د نوح علیه السلام په عمل نه ده خلاصه شوې. یا دانګې د لوط علیه السلام بیبي ده، عذاب پرې راغلی، د لوط علیه السلام په عمل باندې نه ده بچه شوې. نو ضرب الله الله بیانې مثال د هغه کسانو لپاره چې کوبلې کړې، بیبي د نوح علیه السلام او بیبي د لوط علیه السلام، کانه تاوی دا دوړه تحت عبدین اعلان لري دوه بندګانو نه مینه بعد نه زمنګ د بندګانو نه سواله هلی چنی کانو. فخانتهما خیانت یو کور دی پیغمبرانو سره، د انبیاو سے خیانت ہوگی، خیانت سے کفر و نفاق پکے ہو، خیانت نہ مراد بدکاری نہ دا ذکر انبیاء علیہ السلام د بیبیانو نہ کفر کی گی نفاق تے کی خو بدکاری تے نہ کی گی د انبیاء علیہ السلام بیبیان اللہ پاک سایتی فخانتا ما خیانت یو کو دے دوڑ سرا فلم یغنی عنہما پیدے ور نکلا د پین کو دے دوڑ اللہ دا زان یو شیلرا ویلا شون نو تا سی دوڑ ورتا سد نو تون کو نا وزرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون دا دو مثال بیانای دماغ کی حاصل داو چې پیغمبر په رشتہ باندې نخلاصې گی و سوی چې خپل کی ایمان او نیک عملی نو دا کافر په رشتہ ہلاکی گنا کافر رشتہ تا نقصان نرسائی لکہ دا فرعون بی بی دا فرعون کافر ہو خو بی بی سوا دا جنت والا وا وزرب اللہ بیان اللہ مثال اللہ کسان دا پارا چی ایمان نروڑا امراتا فرعون بی بی دا فرعون اذ قالت کول کلا چی ویلنی رب زمار بجوڑ کے مالا اندکا بیتن فی الجنہ اللہ مالا جنت کی کور را کی خو کور چار ترا کی اندکا چستا په گاون کی دا اینده کده دا پاروی او دا دیدی رو خیار توب دی علماء او اختارت الجار قبل الدار دا کور نمخ کی گاون چره غرق کو دا که مشهور مقوله دا خلقوی اطلو بالجار قبل الدار طلب که گاوندی مخی دا کور نا یو زیت ورزی پا کڑا بانی ناول دا گاوندیانو معلوماتو که کور تا اول مگو را چرا کور خلی او که قیده ری اول گاونڈیان تو گاونڈیان دی خلقی نا کور تا پکڑا ورشا او که گاونڈیان خرابی نا کور تا پکڑا مورزا ندانگی دام سو عینده که اللہ کور رالا پا جنت کی تیار کی خو دا عینده که را مخ که کو چه اللہ استا پا گاونڈ کی و نجینی ما خلاصا که من فیراؤن نا فیراؤن زاریم نا و عملی و داغی دا عمل نا ونجینی اما خلاصه که من القوم ازوالیمین ده قوم زالیمانونا فیراون با دیل ظلمون ورکول سزاگانی ورکولی او دارنگی دیل پار سزار پار کسان مقرر کریو داو چلنا دی فیراون زالیم ده نکاو مجلس نمی ازاده کی ده دی کوپر و ظلم نمی ازاده کی او دیش کم خلق زمار سزار پار مقرر کری داغی نمی ازاده کی و مریم ابنة عمران التي احسنت فرجها دات به مثال ذکر کئ چې ګورئ مریم بی بی او زنانه را او د الله د دین لپاره مصیبتونه تیرئ زنانه د خاوند یې نشته او د الله تعالی څومره ډیره بندگی کئ د الله تعالی په دین کې څونه مصیبتونه برداشت کئ نو گورا دیکی او تسجیم و بہادری ورکولن پکیلی چه او زنه دا اللہ پا دین غیرت کئی دا اللہ دین دا پار مشکلات برداشت کئی دا تو خو سڑه تا ولی مشکلات نبرداشت کئی دویم دیتا اشاره دا چه او سره پا خپلا دین داری مخالفین پی اگر که الزامون لگئی خدا دیتا نقصان نرسی لکه مریم بی بی بانی الزامون خلقو لگول دا بدکاری خدا دیتا نقصان نرسولی و مریم ابنة عمران التي و مریم لور دا عمران او احسنت پر جها چه پاکی ساتل اخپل عورت دا پا یهودیان عورت کئی یهودیان تا بدکار ویرا اللہ وین احسنت پر جها پا نفخنا پیه منگ پا کیاو کب دے کی من روحنا دخپل روحنا جبرید را لی دی پا گریوان کی پا کیاو کو او دا او پا کینا دی حمل واخص وصدق دې تصدیق کړه به کلمات رب یا فكون ربانی او ځان کتابونه ربانی وکانه تو من القانتین تابع داری کونکو نه